Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsugen lakker mod enden, men nu skal vi selvfølgelig ikke gå på weekend alt for hurtigt. Der er stadig en hel og frisk dag forude, som man altså kan handle på. Og der er kommet kurser op på skærmen. Lad os bare kaste os over dem. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Også godmorgen til hr. Svendsen. Ja, godmorgen. I har også fået svar på spørgsmål i dag. Folk kan ringe ind. Alle lyttere er velkommen til at blande sig i debatten. Man kan komme i kontakt med jer på 20 24 7 24 7. Vi har en formodning om, at Tom Hårgaard også dukker op. Lad os se, hvad der sker i løbet af udsendelsen. Men i hvert fald så er der stærke kompetencer til at svare på spørgsmål her. Altså Lars Svendsen og Lars Persson er med mig i studiet. Persson, de der kurser, jeg talte om, hvilken vej peger de? Jamen, de peger lidt nedad her til morgen. De der amerikanske marked kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad det vil. Og så bliver det også sådan lidt Lumumba i dag her på det europæiske marked. Jamen, altså, det var noget blandet landhandel. I går var Nasdaq nede. Og S&P var nede, men Dow Jones var oppe. Så nu, det har jo ellers været, at de to gamle har været lidt nede, og så har Nasdaq været oppe. Så nu blev der blandet lidt om på kortene i går. Så, det skal ikke være fornemt, her Persson. Nej, men det må jo have været nogle af de små selskaber, og nogle af dem, der ikke vægter i de store indeks, S&P 500 og over i Nasdaq-børsen, der har fået lidt luft under vingerne. Og det er jo måske egentlig der, hvor vi skal kigge hen, hvis der er sådan en hvis vi skal tale noget skattereform og sådan noget, at hvis vi skal igen spejde over det over og sige, jamen hvad kommer der til at ske, også for de små amerikanske selskaber, jamen de får måske lige pludselig flere penge ned på bundlinjen, og det kan så være dem, der bliver interessante, hvis man lige skal stoppe op og kigge ind i centrifugen og tænke, jamen hvor skal man måske placere sine penge, så skal man måske gå lidt efter nogle af de små amerikanske selskaber, i stedet for de her blue chips, de får selvfølgelig også nogle penge, men det kan godt være nogle af de små selskaber, der er mere nationale for endnu mere ud af det. Men det er jo ikke et råd, du selv lytter til, hr. Persson. Du kigger jo ikke på små amerikanske selskaber, eller hvad? Jo, men altså, hvis jeg skulle kigge på nogle små amerikanske selskaber, så ville jeg jo nok være så kedelig at tage en eller anden fond, hvor der gik efter de små amerikanske selskaber. Okay. For ligesom at få det brede spektre, sådan lidt. Det er ligesom, når man er forkølet og sådan noget, så får man også en anden bredspektret virusbekæmpende, ikke? Så vi går også bredt ud, og det vil jeg måske overveje, men måske lige sad og kigge på. Og så må vi så se, hvad dollaren gør. Håber ikke, den falder alt for meget tilbage. Det må godt stige lidt. Jamen, så får man jo både lidt kursstigninger og lidt dollarstigning. Det vil være fantastisk. Men her i Europa i dag til morgen, der er vi bare. Der er det sådan noget sjaske noget, vi er nede rundt omkring, så det er ikke rigtig sjovt. Hvad skyldes det? Jamen, det skyldes det der rode i USA, altså, tænker jeg, natten, og så går man jo og kigger lidt på nøgletal, og så kan Lars Svendsen jo sige, at der sker overhovedet ikke noget ude i markedet. Der er rod i USA, det har vi jo været vant til i lang tid. Lars Svendsen, hvorfor kan vi ikke få det danske aktiemarked op sådan her? Jeg tror lige i øjeblikket, vi er altså i sådan en vakuum. Der sker i hvert fald mine øjne ikke rigtig noget nogen steder, og det gør, at markedet går i stå, ikke? Og så er det lige den der med at holde stille på en cykel, at det er svært. Man er nødt til at få benene ned på jorden, ikke? Og så er det spørgsmålet om, hvor højt du er i forhold til cyklen. Og det er lidt det, der er problemet med aktiemarkedet. Vi savner noget input, der kan få ligesom, det til at køre lidt rundt. Og så går vi i stå, og så sidder vi og kigger med hinanden, og så siger vi, og så har vi en 2-3 problemer. Det ene er setbacket i USA. Er det overstået? Nej, det er det ikke. Og tolden, ikke? Det er så nyt. Og der sidder de jo og taler om nu, der kommer flere. Mm. Hvis det er bare de to ting, så skide værd, men det er jo lige meget. Så stål og aluminium. Det er jo lige meget. Mm. Men, og så det tredje, det er det, at renten jo ligger og kryber opad. Og vi ved jo alle sammen, at renten kommer op i løbet af få år. Jeg kom faktisk på et stort billede her, okay. Da jeg stod og på mit badeværelse. Fordi i virkeligheden, du kigger ikke i spejlet, eller hvad? Nå, men ja, det er kægt. Men det har ikke været mobbet flere dage, kan man komme herind. Men, hvad er det? Nej, men det var, at på et tidspunkt havde man både oplevet man både i Maos tid i Kina og også i Nordkorea, at der var sult. Og så for ligesom at ikke at de helt skulle gå hvad hedder det, sultne i seng, så sagde tvang de jo folk til at jord. Fordi så blandede man maden op, og det siger man jo, så blandede man maden op med noget jord, og så fyldte de i maven, men der var jo ikke noget næring i det. Og det er jo lidt det samme, vi oplever, at vi æder jo også jord, billedligt talt, ved at renten er nul. Mm. Og når du gør det, så er det jo klart, det er jo ikke nogen kalorier i det. Og det betyder, at du jo i virkeligheden overflytter en enorm masse penge fra dem, der har penge, kreditorerne, til debitorerne, til låntagerne. og det er jo så husejerne i Danmark i vid udstrækning og flexstone og alt det der, at det er jo det, der tager, de sælger os jo til jord. Det er jo det samme som i maves kinder, det her. Det er jo forfærdeligt. Hvor længe kan det ligge her? Og så er vi jo tilbage til en bibelske fortælling, at jord, du kommer til jord, skal du blive. Men det går jo ikke, det her. Du er nødt til at have nogle kalorier. Så lad os hoppe over i noget, der i hvert fald bevæger sig, Lars Persson. Jeg kunne godt tænke mig lige at kigge lidt på det svenske aktiemarked. I går, der var det Hins og Maurits, som fik et ordentligt nyk nedad. Ja. En aktie, som du altså også har været omkring flere gange her i Millionærklubben. Hvornår kommer vi til at se en bund i det der Hins og Maurits? Jamen altså, nu lyttede jeg på både svenske journalister og analytikere i går, og den næste siger, som den ene siger, jamen nu siger jeg 25, den endte i 130, så siger jeg 125 af bunden, og jamen, der bliver gættet. Altså, det er en eller anden dag, så er der nogen, der synes, det er billigt nok. Eller også så bliver måske familien Persson så træt af at se på det. At, og det er ikke din familie? Nej, det er ikke min familie. Nej, så bliver de, der er mange, der hedder Persson på den anden side, så bliver de så træt af det, at de måske kommer med et eller andet meget dårligt købstilbud, men så siger folk bare ja. For altså, hovedaktionæren, han bliver jo ved med egentlig at tanke egne aktier, når han kan, når vinduet er åbent. Så han tror jo på sin forretning på et eller andet niveau. Tror du på Hins og Maurits? Altså, lad der komme en krise, så tror jeg helt sikkert på, at det er der, vi løber over og kører vores tøj igen. Spørgsmålet er, om det er det kriserne, de skal leve på, og det er jo nok mere, at man skal retænke sig selv og få hele den her internetstruktur til at virke noget mere, ikke? Men så er det også bare, at det her stang, på det her måde, stangtøj er rigtig modernet. Altså, Sarah, det går meget godt, men det er ligesom om, at der mangler et eller andet over Hins og Maurits. Det blev for meget. Det blev for dømstegsagtigt måske. Okay. De er så store, familien Persson i Sverige, så de fleste svensker har en Persson-vagn, som de kalder det for. Nå. Okay. Lars Persson, ikke flere blomstrede kjoler altså i Hins og Maurits, som du ser det. Det blev til lærbosteg. Ja, det er du det. Du holder fingrene væk, lige pt. Kan høre. Ja, det gør jeg. Altså. Men lige pludselig, det bliver jo lidt ligesom med Teva, så det kan jo også bare være, hvis det de også slår lidt på, det er jo, at det er ikke så godt, at det er sønnen, der er administrerende direktør. Jeg tror næsten, at hvis man starter med at sætte en anden administrerende direktør ind, så vil aktien stige. Altså, det er sådan nogle, det er sådan nogle signaler, der skal sendes fra familien og gøre nogle ting. Det er simpelthen det. Og så griner de jo lidt af, altså, jamen, hvad er det for nogle butikker, der egentlig hiver omsætningen hjem? Det er jo ikke, det er jo egentlig ikke alle de butikker, der ligger. Der er nogle få shops rundt omkring, og der er ikke mennesker nok, så man skulle måske også lukke nogle butikker, ikke? Altså, så, ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi svarer på spørgsmål i dag hele timen. Du kan ringe ind til os på 20 24/7 24/7, altså 20 24/7 24/7. Hvis du var igennem her til studiet, så kan du altså bare ringe nu. Du kan også stille spørgsmål på mailen. Den er som altid åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Hvis du er en af de lyttere, der følger med på vores Facebook-streaming, så vil du have opdaget, at vi har fået endnu en gæst i studiet, nemlig Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen. Daytrader og spekulant, som også er med i vores millionærklub konkurrence, hjemmehørende i Storbritannien, og har haft sin gang i City of London i rigtig mange år. Tom Hårgaard, du handler på den tekniske analyse, ligesom Lars Persson gør. Men på den anden side, så gør I det også lidt forskelligt. Hvad er det for nogle greb, du bruger, når du handler op med teknisk analyse? Jeg tror, forskellen på Lars Perssons tilgang til teknisk analyse og min, jeg tror ikke, der er den store forskel, men jeg tror bare, vi handler i anderledes tidsrammer. Mm. Jeg tror, at Lars bruger teknisk analyse på investering, hvor han ikke er nødvendigvis så interesseret i at finde ud af, hvad der sker de næste 5 minutter, men mere de næste 5 uger, eller 5 måneder, eller 5 år, mens min fokus er meget mere fokuseret på, hvad der sker lige her og nu. Fordi jeg selvfølgelig gerne vil prøve at kapitalisere på den her intradag volatilitet, som vi har i markedet. Nogle gange mere, nogle gange mindre. Mm. Så du kan bruge teknisk analyse til begge dele. Der er en videnskabsmand, der hedder Mandelbrot, som taler om fraktaler, og han siger, at det, du kan observere i det store, er også det, du kan observere i det små. Så Lars og jeg kigger på de samme ting, mere eller mindre, men vi kigger det bare med en forskellig klaphat på. Okay, så fik du slået det fast, at I har klaphatten på. Det er sådan set meget rart at vide. Hvis du vil stille spørgsmål til Tom Hovgaard, så er du selvfølgelig også velkommen til at ringe. Han svarer altså også på spørgsmål her i dag på 20 24 7 24 7. Kan du komme igennem til Tom Hovgaard, Lars Svendsen og Lars Persson. Tom, noget af det, som du gør, det er at kigge langt tilbage og bruge statistikker og erfaring og videnskabelig forskning, der har kigget ind i det her felt. Og jeg ved, at du har taget noget af det med til os i dag. Jeg ved, at du vil gøre os en lille bitte smule klogere på, hvordan og hvorledes, at man kan arbejde med de her tal, når man kigger tilbage. Altså, hvad er det for nogle fejl, blandt andet ved, at du har kigget på, som investorer typisk laver, når de skal i gang med at investere? Okay, nu først vil jeg så godt lige have lov at forsvare videnskabsmænd generelt, fordi jeg er sikker på, at hvis de lytter til det her program, så vil de absolut være uenige om, at jeg har en videnskabelig tilgang til det her. Jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at jeg kan kigge på en graf, og Lars kan kigge på den samme graf, og vi kan altså komme til to forskellige konklusioner, trods alt. Så det er jeg vil sige, at teknisk analyse er nok mere en subjektiv tilgang til markedet, end det er en videnskab, hvor det enten er det ene eller det andet. Men det er rigtigt, jeg synes, det er utroligt fascinerende at studere grafer. Det virker måske en smule firkantet og nørdet, men der er også noget appellerende ved at kigge på grafer, fordi du får en indsigt ind i menneskens psyke på det tidspunkt i den periode, du nu end måtte kigge efter. Så hvis du nu kigger på... Jeg har lige været på en landeturné i Aalborg og Aarhus og Esbjerg, og så senest i går i Odense. Og jeg får mere og mere det her spørgsmål, er det her bullmarked, også det bullmarked, vi har nyt siden 2009, lidt med en pause i 14 og 15, men så i hvert fald igen fra november måned 2016, er det ved at være overstået? Og hvis du nu går tilbage over de seneste 20 år, og så siger du, har vi haft tilsvarende perioder, hvor vi har haft en intens volatilitet? Men du kan jo så gå tilbage til, vi kan bare starte i 1997, hvor vi havde, hvor den Thailands valuta var under stærk pres fra speculators. Og det i den grad påvirkede markedet, og Dow Jones havde på det tidspunkt, man ville kalde det, en frygtelig volatilitet. Det var jo ikke noget mål med den volatilitet, vi havde i dag, men det, der var interessant fra et teknisk analyseperspektiv, er, at dem, som ligesom kunne bevare roen og sige, ja, vi har volatilitet, men jeg tror ikke, at den underliggende historie omkring aktiemarkedet er forandret til trods for det. De blev belønnet ved, og ligesom som ordsproget siger, man kan godt lide at købe, når der er lidt blod i gaden. Ikke det mest stuerene udtryk, men det er en refleksion af og til, så er det ikke den dårligste idé at være den, som kan bevare et koldt hoved, når alle andre mister deres. Jeg tror, det var Kipling, som sagde det i hans digt F. Og så har du så i 1998, hvor du så første gang fik Alan Greenspan på banen, og hvor nogle af de store hedgefonde, der var en, der hedder Long Term Capital Management, en fantastisk bog, som jeg kan anbefale lytterne at læse, det er When Genius Failed. Du havde den her meget, meget magtfulde hedgefond, som det jo egentlig var, som bestod af Nobelpristagere og doktorer i fysik og kemi, og som jo lagde deres hjerner sammen til at kreere det, man hedder outlier returns ved at essentielt lave det, der hedder hedge, hvor du så gik langt, for eksempel den tyske statsobligation, 10-årige statsobligation, men så gik du samtidig kort den italienske statsobligation, fordi du mente, at de her to, det kan godt være, at de var divergeret lige nu, men på en eller anden måde, så ville de nærme sig hinanden igen. Men det, der skete i 1998, efter de havde haft nogle fantastiske resultater, var, at der begyndte at skete en mere permanent divergence af de her forskellige statsobligationer, som et eksempel. Og der måtte Alan Greenspan ind og redde markedet. Som altså var den amerikanske centralbankchef. Som var det. Og det var der, man så første gang fik det her udtryk, the Greenspan put option. Altså, hey, hvis der er problemer, så bare køb op, fordi det er bare et spørgsmål om tid, før Alan Greenspan han kommer ind, og så redder han markedet. Og det satte ligesom en præcedens for de næste, ja, lige indtil nu vil jeg nok sige, fordi da du så kommer ind i 2000, så er det et andet paradigme, som gør sig gældende. Og det paradigme er nu, at du har en et marked, som har diskonteret ind en tech-bubble. Undskyld, det var ikke, jeg vil ikke engang bruge ordet tech-bubble. Vi vidste jo ikke på det tidspunkt, det var en boble. Mm. Men vi diskonterede ind i markedet nogle meget favorable forretningsbetingelser for den her nye teknologi, som nu var kommet ind i markedet. Men i år 2000 begyndte det så også at gå op for folk, at måske var de her tech-firmaer ikke så så rosenrøde og så guldrendede, som man havde forventet. Og på det tidspunkt, der går du rent faktisk fra, at vi har været et rivende bull market til det, vi hedder en trading range. Men det er en ubehagelig trading range, fordi du får nogle 10% korrektioner. Men igen har det kun betalt sig fra investorers perspektiv, og her bringer jeg så teknisk analyse ind, må jeg sige. Men det kan betale sig at være den, som ligesom køber den her første korrektion, hvor alle andre det tror, at det her bull market er slut. Den bullmarked var egentlig ikke slut før i juni måned 2001. Og hvad gør den her historie mere kompliceret, er, at du havde de gamle generaler, som er repræsenteret i for eksempel Dow Jones-indekset, og så havde du alle de her nye drenge på blokken, som er repræsenteret på Nasdaq. Så mens Dow Jones var i stand til at kunne holde sin værdi omkring en median på omkring 9.000, Dow Jones rørte jo første gang 10.000 i den periode, der mistede Nasdaq, jeg tror, det var det 70% af dens værdi, Lars. Så hvad der gør vores historie mere kompliceret som analytiker er, at du kan jo have forskellige historier inden for den samme økonomi, alt afhængig af, om det er de gamle generaler som IBM og General Electric og Caterpillar for eksempel og Boeing, eller er det de nye navne, som blev så inflateret, om så derefter så kommer ned igen. Men historien på den her lange tale, jeg nu har fået viklet mig ud i, er, at bullmarkeder sjældent bliver erstattet med det samme bæremarkeder. At du som regel altid går igennem en periode, hvor markedet på en eller anden måde ligesom bestemmer sig for, er det game over, eller er det bare en pause? Og så hvis du så kigger på 2007, 8 og 9, og vi kan nok alle sammen huske den katastrofe, det var for vores økonomi i 2009. Jamen i 2007 kørte, der toppede markedet jo nu. Men det tog egentlig bare et års tid, før markedet ligesom fandt ud af, wow, det er slet ikke så sundt, som vi har troet, fordi vi har sat så meget lid på. I det her tilfælde var det så ikke tech-aktier, men så var det et boligmarked, som havde skrabt det, man på engelsk kalder en wealth effect, hvor vi var alle sammen rige, og hvor jordbærplukkeren fra Mexico, som tjente $750, han boede i et hus til $1 million. Ting, som er beskrevet for eksempel i den her film, der hedder The Big Short. Også en film, der er værd at se. Ikke for underholdningsværdi og Brad Pitt og alle de her ting, men fordi den giver også et indblik ind i den psyke og den historie, vi så var. Så nu er vi så nu, og nu runder jeg så til historien af, undskyld. Men nu er vi så her i 2018, og vi har oplevet en præsident, som er kommet til magten på en lovning om skattelempelser, som det kan gøre meget favorabel for de underliggende virksomheder. Og det betyder så, at markedet er steget med omkring 70% siden november måned 2016. Men det, der jo i bund og grund er begyndt at blive sået tvivl om, er godt, så vi har fået nogle skattelettelser, men hvornår kommer de, og hvor meget giver det egentlig en impact ind i markedet? Så vi har, ligesom vi havde i 2007-2008, og ligesom vi har i 2000, vi har opskriften på en meget, meget stor korrektion, hvis markedet pludselig bliver skuffet over de ting, der kommer. Og lige nu føler jeg, at markedet bare er i en venteposition. Mm. Vi prøver stadigvæk at finde ud af, men altså, var det bare fis og ballade, eller skal vi bare have noget tålmodighed? Det er der, hvor vi er lige nu. Og det er der, hvor teknisk analyse kan hjælpe os til at tage nogle beslutninger. Og det var du også inde på, da du var med os på telefonen i onsdags, Tom Hårgaard. Du talte om, at vi stod i sådan et trading rate. Det kommer til at gå lidt op og lidt ned, og så skal man på en eller anden måde finde ud af at forholde sig inden for den her sådan lidt snævre bevægelse. Der er en af vores lyttere, Ingolf, han har skrevet til os, at hun godt tænkte sig at høre lidt om det her trading range, som du altså sagde i onsdags, at de amerikanske indeks handler i. Hvad mener du om det danske C20-indeks? Det ligner snarere et nedadgående trend, skriver han. Hvad siger du til det danske indeks? Er det overhovedet noget, du kigger på? Jeg kan i hvert fald kigge på det, hvis jeg kan få Lars til at give mig en graf. Okay, så hvis det her fuldstændig up to date, Lars? Men du skal tage kurserne herude, jeg smider lige over en anden model, så du bedre kan. Tusind tak. Ja. Så hvis jeg så lige kan forholde mig til det amerikanske indeks. Du har som regel det, der er den tekniske kriterie for en trading range, er, at du har egentlig mere eller mindre to rimelig identificerbare toppe, og du har to rimelig identificerbare bunde. Men det, jeg bygger min lid til, er, at over de sidste... Hvis det der, det er det danske indeks, det danske indeks, så er det stadigvæk en trading range. Ja. Vi er i en trading range, så jeg ikke være bekymret på, at det her er nedadgående. Det er meget naturligt, at man bliver fjollet ind i at tro, at den første korrektion simpelthen bare er en begyndelse på et nyt bæremarked. Mm. Det er der, hvor man skal have lidt is i maven. Og også at have en god fod i gammel historie, fordi det her, det har vi set før. Du får som altid advarsel nok til at finde ud af, at det er et bæremarked, i stedet for bare en trading range. Mm. Og som jeg sagde for 5 minutter siden, da den her lange tale begyndte, jeg har aldrig oplevet et bullmarked af den ene eller den anden natur gå fra at være et bullmarked til med det samme at være et bæremarked. Måske med en undtagelse, da i 1942, da du får noget engagement i med hensyn til 2. verdenskrig. Der ser du altså et marked, som bliver suspenderet i USA, og så pludselig så får du den her meget, meget dramatiske korrektion. Men selv der altså det er jo lidt trist at sige, men krig er godt for aktiemarkedet, fordi det også bringer gang i produktionen. Bortset fra de lande, som bliver bumpet til døde, der er det ikke så sundt for aktiemarkedet. Mm. Men i virkeligheden, altså Tom, også for at få dit hoved til at passe sammen med markedet, at det, der er sket med Danmark, er jo lidt det samme som Tyskland, at vi nåede op på omkring 1. april 15, ikke? Der nåede DAX op i 12.000. Og det gjorde vi så også her i Danmark, og det er sådan set, det har ligget lidt højere, altså toppen har været højere, men vi har faktisk kørt på det niveau siden. Mm. Og det er jo så, vi har været noget, det er 3 år, ikke? Jo. Er det faktisk blevet nu. Mm. Det har egentlig været nogenlunde... Og det, der er interessant, du har fuldstændig ret, og det, der er interessant, er, at jo længere du kører ind i en trading range, jo statistisk mere observant bliver det, fordi du så ikke længere kan sige, vi er i et bullmarked. Du kan ikke sige, at det danske er i et bullmarked. Du kan sige, vi er i en trading range, og i bund og grund træder vi bare vande. Mm. Og den måde, du handler eller investerer i et indeks, når du træder vande, er at du prøver at købe op på de grimme dage eller grimme uger, og så prøver du at læse ud, når alle skriger, at nu fortsætter det opad. Ja. Jeg har inviteret lytterne indenfor denne fredag. De kan blande sig i debatten og stille spørgsmål her til panelet, og det har Thomas benyttet sig af. Thomas fra Roskilde, som nu er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Thomas. Godmorgen. Tak for tålmodigheden. Du måtte vente et øjeblik, men... Ja, så er det. Det er spændende at høre på. Det er godt. Hvad har du af spørgsmål til panelet? Jeg vil godt tænke mig at høre deres syn på Bavarian. Den har jo fået et ordentligt hak ned her. Både på noget regnskab og nogle shorter. Mm. Så hvad er deres tanker omkring det? Lars Svendsen, skal vi starte med dig? Det er ja, køb før din nabo. Det er min holdning, og jeg har været ude og hjælpe dem også her nu. Det er jo så... Jeg købte på 25 forleden dag, men... hvad hedder det? Altså, jeg mener, at den er bombet ned, og at det er en... jeg vil sige, urimelig billig aktie, så derfor skal man samle den op. Men det er jo et eksempel på, at når noget bliver smadret, så står de alle sammen og tramper på den, der ligger ned. Og det gør de så her. Det, der er galt i firmaet, hvis du sagde, hvad er egentlig årsagen til, hvorfor gik de amok over regnskabet? Det var jo fordi, de kom ud og sagde, at de ville brænde 750 millioner kroner af i år, hvor de normalt har kørt rundt på omkring nulpunktet. Altså, rent Kasperholm vil falde med 3,5 milliarder. Og det er, fordi de har kørt omkostningerne op, og så i år kommer de kun til at sælge for 500 millioner, hvor de plejer at sælge for 1 milliard, og det er jo sådan noget, hvor der er 75% dækningsbidrag på. Og det er jo de her koppervacciner. Der kan du sige, at altså, amerikanerne tager ikke så meget i år, som de har gjort de tidligere år, men de kommer jo senere, og de har endda givet dem en ny kontrakt jo på 500 millioner dollar, som skal inklusiv, at de skal bygge en fabrik for at øge deres kapacitet, så de er klar, hvis de ringer over fra Washington, fra BARDA, det er bioberedskabet, og siger, nu skal vi bruge en frygtelig masse af det her i vældig fart, så kan de få gang i julen op i Kvistgård. Så det er situationen, og det er et eksempel på, at markedet har ikke nogen tålmodighed, og at så sidder den hernede og handler rundt hernede på et lavere niveau, og så skal vi tæskes rundt en gang til. Yeah. Så vi er nede og laver et W. Nu har vi talt Tom lige før om M'er og W'er. M, det er toppen på en konfiguration, W er bunden. Vi er nede i W'et. Ja, så fundamentalt mener Lars Svendsen altså, at der er masser at komme efter i Bavarian Nordic. Men spørgsmålet er, hvad han siger. Teknisk, Tom Hårgaard, du markerer, du har et indskud der. Ja, jeg har et par indskud. For det første, så husker jeg tilbage, at jeg stod i det her studie, der Novo Nordisk lavede en lignende bevægelse på baggrund af noget FDA-announcement, som ikke lige gik deres vej. Men der blev man... der blev man belønnet for at samle Novo Nordisk op, fordi man stadigvæk troede på den underliggende historie. Så jeg tror, det første, man fundamentalt skal spørge sig selv er, tror man på den underliggende historie i Bavarian Nordic? For det andet, så skal man også gøre sig opmærksom på, hvad er egentlig mit risk to reward her? Hvor meget skal jeg risikere for, at eventuelt at den her aktie måske suser bagop til de gamle toppe, til de gamle tinder? Og er jeg forberedt på at måske risikere et par procent af min portefølje, for at jeg måske kan få 10% tilbage? Og hvis du begynder at tænke på sådan noget, så tager du egentlig det her lidt følelsesmæssige element ud af beslutningen, fordi du tænker, okay, men jeg tager en risiko, jeg accepterer, at jeg tager en risiko, jeg vil risikere x procent af mine penge, og så forhåbentlig bliver jeg belønnet med x gange 2, eller x gange, hvad det nu end måtte være. Det var ligesom det råd og vejledning, jeg havde med, fordi det på en eller anden måde også tager det følelsesmæssige aspekt ud af det. Og det kan man jo nemt blive, følelsesmæssigt involveret, når man har en aktie, man er forelsket i. Det forstår jeg alt om. Jeg har bare også forelsket i Deutsche Bank og Teva og sådan noget, men det er godt at så en gang med at få ryddet op. Ja, men bare fordi I kigger på kurver og altså er teknisk analytiker, så betyder det jo netop ikke, Tom Hårgaard, som du lige er inde på, at I kan undgå en gang imellem at blive vilde med de selskaber, som I investerer. Vi kan simpelthen blive så forelsket i vores egne aktier. Okay, Thomas, det var ordene herfra omkring Bavarian. Jeg håber, at du finder ud af, hvad du vil gøre med det. Det gør jeg i hvert fald. Okay, mange tak. Selv tak. Ja. Hej. Vi hopper direkte videre til Næstved, hvor vi har Konrad med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Konrad. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg sad og læste en bog i går, der hedder Hjernen på overarbejde, hvor de fortæller, at psykiske lidelser som angst og depression betegnes som nye folkesygdomme. Mm-hmm. Og i 2030 vil depression ifølge WHO være den største globale sygdomsbyrde. Så i forhold til sådan psykofarmakamarkedet, om de har gjort sig nogle tanker om det? Altså, det er jo lidt kynisk tilgang at se på det, men det virker som om, der er en større og større efterspørgsel. Ja. Medicin, der kan behandle angst og depression. Stigende efterspørgsel på psykofarmaka, Lars. Det er ikke helt løgn, hvis jeg undskyld, jeg blærer mig med. Men hvis du læser Lundbecks regnskab for de sidste 2 år, så vil du kunne også se, at de har været ude og udbrede som alt det der, at påpege, fordi de er jo psykofarmaka, at det er ved at blive den største sygdomsområde, men det er jo så også, det der er jo det vanskelige ved det, og det er jo hele tiden balladen, det er, at det er jo lidt svært, og nu kan jeg få 1000 mennesker efter mig, men det er jo svært at vurdere, hvornår det er folk, der er ondt af sig selv, eller de bilder sig ind, de er syge, og hvornår de er rigtig syge, og hvor meget af det, man kan løse ved hjælp af medicin, eller det er terapi, eller folk skal. Og folk har jo næsten aldrig været mere ensomme det her i vores dage, vel? Familiestrukturen i vores samfund er opløst, og så videre, og det gør jo, at hele den der sociale stabilisering, der er i det, med at man har nogle mennesker omkring sig, den er jo blevet væsentligt dårlig, og dem, du har mange mennesker af deres arbejde. Det er også derfor, de har de undersøgelser, der siger, at danskerne vil gerne finde sig at betale mere skat, fordi de er så afhængige af deres sociale kontakt med andre mennesker, der går på arbejde. Men det er jo ikke fordi, at de ikke vil betale skat og synes, at 70% af skattetryk er i orden. Det er jo fordi, de er på røven, fordi de ikke har nogen mennesker at tale med. Og det er jo et af de store problemer i det der, og når du så har en stresskultur og præstationskultur og det der, og det på en eller anden måde er det, sådan er kapitalismen, sådan er et frit marked. Så man må holde fast i, at det er et stigende problem. På den anden side, så er der jo også undersøgelser ude. Det er jo ikke andet et par dage siden, hvor der var meget debat om, at de her midler måske ikke i virkeligheden virker. Ja, vi har talt om det. Som jeg ser det, så er det jo symptombehandling. Ja. Altså, der er jo et underliggende problem, men det er jo symptombehandling. Ja. Så spørgsmålet er, hvornår man opdager, eller om folk opdager det, eller de tyrer direkte til medicin, eller de finder ud af, okay, det er måske min livsstil, jeg skal lægge om. Mm. Ja, men det er jamen, så alle skulle her i weekenden tage deres bedre halvdel, eller en anden ven eller veninde med ud i skoven og gå sådan en lang tur. Det er noget af det bedste. Fordi du, Bolig og jeg, vi sad jo netop og talte om, at alle de her analyser, de viser måske, at noget af det ikke hjælper. Og vi har jo også alt det her medicamenter, som viser, jamen det er jo også individuelt. Altså vi har jo, nu kan jeg ikke huske, hvem det er over i Sverige, der sidder og ruder med, at man skal have noget individuelt. Men var det der? Det var dem, der blev købt af den danske børs. Nå, det er også lige meget. Men alt i alt, så kan man godt sige, jamen, selvfølgelig er der en gylden tid for Lundbeck. Problemet er måske bare lige for Lundbeck, hvis vi tager dem, at nogle af deres patenter udløber, og der kommer en masse kopiprodukter. Så det er lige den, jeg i hvert fald kan på tungespidsen her fra morgenstunden af, hvis man kunne følge nogle af de her, ikke? Men ja. Er der nogle af de store udenlandske selskaber, som I kunne komme i tanke om, som måske kan være interessant at kigge på, hvis man vil investere ind i det her felt, altså på den baggrund, at man tror, at det bliver et stigende problem, og folk vil have mere og mere medicin? Jamen, de store har stort set alle sammen psykofarmaka. Bayer har for eksempel også. De købte Schering, der var ret stor inden for centralnervesystem-ting. Så de fleste, man må gå deres... De fleste af de der selskaber, Eli Lilly, har også haft meget, meget stort produkt inden for det. Men hvad hedder det? At man de fleste liner jo deres produkter op, og så kan du se dem. Men man siger, man skal jo også lige huske, at der er jo ting, som er virkelig galt, hvor du har gavn i medicin. Det er jo ikke sådan, altså, der hvor den der situation er, om det virker, eller det er, hvad hedder det, placeboeffekt, at du får noget medicin, så tror du nærmest på det, ikke? Og så videre. Men det er jo det der gråzonefeltet, hvor du bevæger dig ind i det der, ikke? Min gamle mor, da hun havde det dårligt, så sagde jeg det egentlig, du skal jo også have nogle lykkepiller med. Altså, vi sad der på den anden side og sagde, jo, du fik sådan et kit, eller 7 forskellige piller, og du har lige ikke kunne sove om natten, og der. Du skal også have nogle lykkepiller, hun havde, hvad for det fik hun. Og de gjorde måske mere skade end gavn, men der er jo på den måde er der jo en overmedicinering, fordi vi er jo så glade for, at man bare giver folk nogle piller, så går de hjem, og så om ikke andet, så har man fred for dem i 3 måneder, før de ikke virker, så kommer de igen, ikke? Men Svendsen, god pointe, du også lige fik så fast, men rigtig, at det hjælper. Men rigtig, rigtig sindssygdomme, og det kræver altså medicin, og det er jo for eksempel skizofreni, ikke? Tom Hårgaard, jeg synes, det er et utroligt også principielt spørgsmål, som Konrad han her bringer på banen, altså nemlig det her med at prøve at finde ud af, om noget kan blive stort ved ligesom at forholde sig til, hvordan man tror, fremtiden kommer til at se ud. Altså på den ene side, så har vi en verden, som ser ud til at blive mere og mere, hvad skal vi kalde det, psykisk belastet. På den anden side, så har vi altså nogle selskaber, som præsenterer de her midler, som nogen i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved, om de virker. Hvordan skal man finde ud af at handle ind i sådan en to ret tunge historier, begge to? Kan I høre stille? Det er hjernen, der er gået i overarbejde her. Det kan jeg ikke svare på. Det har jeg ikke nok erfaring i. Jeg er sådan meget mere klassisk. Og jeg har en 10.000 ting, jeg gerne vil sige om det her, omkring sundhed og omkring velvære. Du taler med en person, som bestemt også har været igennem ringen med depression og skilsmisse og alkoholmisbrug, og komme ud på den anden side og et velfungerende menneske, som har nogle andre værdier nu. Men det er da fuldstændig rigtigt. Men hvis jeg var blevet tilbudt... Jeg ønsker det ikke blive en personlig historie, men jeg tror, det er måske lidt for nemt at bare ty til midler. Men generelt lever vi jo også et samfund, hvor du helst, hvis der er problemer, så skal de helst løses med det samme. Og der står farmafirmaerne jo klar til at tilbyde dig den her lykkepille. Mm. Så hvis du på nogen måde har muligheden for det, og jeg tror, jeg mener ikke, at det er uetisk, at der bliver fyldt et behov, at man så investerer i det behov. Der bliver jo investeret i alle mulige ting, som man kan sætte spørgsmålstegn til. Men hvis der er et behov for det, og det behov over de næste 10 år bliver stigende, jamen så for guds skyld, så sæt der nogle penge i det. Det kan jeg ikke se, at der er noget odiøst i. Og jeg ved, at Lundbæk nogle gange bliver en lille bitte smule træt af os, når vi kommer til at sige lykkepiller alt for mange gange i det her program, så lad os bare kalde det antidepressiver. Det er jo ligesom den korrekte betegnelse for det. Okay, Tom, interesseret i psykofarmaka, eller ej, er du det? Absolut, men du, når du er investeret i farmaer, det er med al respekt for de andre i studiet, men jeg føler det altid som om det er lidt af en lotteriseddel, du holder for ære til, så rammer du plet, og så eksploderer værdien af dine investeringer, og andre gange så venter du overvis på et eller andet patent, der måske bliver indfriet, eller en eller anden enhed, som skal FDA, som skal så acceptere et patent, så det er forbundet med stor potentiale, men også med en masse tålmodighed. Mm. Men det er jo også fordi, hvis vi nu skulle lige tage en anden for at forestille mig det er jo, vi lever jo i en terapeutsamfund, og sådan i Danmark er det så et offentligt terapeutsamfund, hvor vi beskæftiger en uendelig masse mennesker i sundhedssektoren, og de henviser til hinanden og får tiden til at gå, at hele det der, og alle skal have en diagnose med A et eller andet, A dit og A dat, og der kan du sige på den måde, er der jo en frygtelig effekt, for du kan jo sige, da man opfandt de her piller, som antidepressiverne, de hedder SSRI, og kom i 1990'erne, at dengang, og der var 6-7 forskellige, mærkværdigvis, i løbet af ingen tid, så nåede man op i Danmark på at have over 300.000 mennesker, der får dem, og det er jo sådan en udskiftning. Der er en udskiftning, du får dem jo ikke hele livet, du får dem jo. Men man nåede op på 300.000 mennesker, der lige pludselig skulle have de her, som jo var et lettere, meget venligt produkt osv., men lå i den, kan man sige, lettere ende af skalaen, ikke? Der var jo også antidepressiver forvejen, og de her var sådan set gode nok, og er gode nok, men det var bare et enormt marked. Dengang man opfandt de her, hvad hedder det, mod kolesterol, ikke? Mærkværdigvis, i løbet af ingen tid, så var der ingen grænser for, hvor mange mennesker, der skulle have kolesterol-tænkende medicin, og det var et frygteligt problem osv. Nu er patenterne løbet ud på det lort, og der er ingen, der interesserer sig for det mere. Det viser jo noget om, hvordan lægemiddelindustrien er i stand til at sælge en vare igennem. Mm. Og det er jo sådan set der, jeg vil hen. At man skal lige passe på med det, og det er ligesom om, at vores samfund er på købersiden. Der er vi totalt idioter, ligesom med mobiltelefoner og andet. Vi æder det helt råd og siger, der er kommet noget nyt. Fantastisk, siger de. Mm. Og så skriver man ud til højre og venstre og siger, der er det her, jeg tror faktisk, det er godt. Det skal du tage og få fra Hansen. Mm. Nå ja, og Petersen, ja, det her, det er rigtig godt. Du må lige være ny sælger fra Astra, ikke? Nu skal du se, det her, det er fint. Conrad, altså, det er et usædvanligt spændende spørgsmål, du har bragt til torvs her. Ja. Hvad, du har noget, en kommentar selv, kan jeg høre? Jamen, jeg vil bare sige, om folk i befolkningen er bevidste om, at de bare bliver spist af med piller, eller om der er ved at ske en tendens til, at man tager en terapeutisk... Nej, de tror stadigvæk på lægerne, du. Okay. Jamen, så er det man skal investere. Så skal man investere. Tom Hårgaard, du vil også gerne lige skyde en bemærkning ind. En hurtig en. Da jeg startede min karriere, mødte jeg en gammel søul inden for investeringsbranchen. Han sagde, der er ting, der kommer og går, men der er ting, der altid er der. Så du kan altid være sikker på, at folk vil gamble, så du kan investere i spil. Folk skal have brug for medicin, og så har folk får brug for spiritus og øl. Så de tre sektorer, dem kan du altid med sikkerhed investere i. Så fik du lige et godt råd med her fra den tekniske analytiker Tom Hårgaard. Jeg håber, du kan bruge det til noget, Conrad. Jo. Godt. Tak fordi du ringede. Så vidt, altså Conrad, der har ringet ind på 20 24 7 24 7, det kan du også nå endnu. Du kan bare ringe, vi er klar til at tage imod i studiet. Der er også en hav af mennesker, som gerne vil i kontakt med os på mailen, så lad os lige prøve at se, om vi kan komme omkring et par af de spørgsmål. Der er blandt andet Anders, som godt kunne tænke sig at høre, hvad der sker i SaltX-aktien. Det er virkelig længe siden, I har snakket om aktien i jeres programmer, siger Anders. Så lad os tage en snak om det, Lars Persson. Det er et svensk selskab, de laver noget med at gemme energi i salt, eller sådan et eller andet i den retning. Det er i hvert fald noget, de satser på. Jamen, den er jo faldet pænt tilbage siden toppen i juli måned, ja, hvor den var i 50, og nu ligger den lige under 20, faktisk 17,29 her i går. I dag faktisk. Så det er ikke en, jeg følger. Det er jo... altså, et eller andet sted, der har vi jo også nogle begrænsninger, så jeg må sige, jeg har ikke fulgt det, og jeg har haft min tvivl om det her med at oplære energi i salt, så... skal vi ikke se det, før vi tror det? Den er også lige på grænsen. 935 millioner har den i markedsværdi. Laura og jeg, vi skal købe noget, der har på den rigtige side af 500 millioner, så vi kunne godt købe den, men jeg må indrømme, det er, den har ikke appelleret til mig i hvert fald i første omgang. Desuden er den også på, det skal jo ikke være noget negativt, men den er på First North i Sverige, hvor der er kommet 400 selskaber, og det kan også godt være, at nu interessen lige for SaltX svalet lidt, så lad os se, når de kommer med nogle rigtige produkter på markedet. Det kan godt være, at de allerede har nogen, men så lad os se, når der kommer volume bag, men det er ikke en, jeg følger. Jeg kan sige, jeg har prøvet på at forstå den. Og det har jeg faktisk, for ligesom, det er jo sådan en teknik, som i princippet skulle være billig, for salt er jo meget billigt, og det er jo almindeligt, hvad hedder det, ligesom natriumklorid, almindelig havsalt, eller hvor man får det fra, men som de så behandler med noget, som skulle gøre, at man kan bruge dem til at lade op igen og igen, for ellers så klumper det sammen, men jeg tror heller ikke på den. Jeg må indrømme, jeg har diskuteret det med min søn som ingeniør, og fordi jeg må nogle gange spørge kloge mennesker, men så må man spørge nogen, man har i nærheden, nu talte vi før om, man skal nogen tale med, og hvad hedder det, problemet er, hvor stor ladekraft, der er i sådan en fidus, og den er alt for lille til, at det kan blive kommercielt fornuftigt, så vi jeg kan regne ud. Mm. Efter at have diskuteret, hvad det egentlig var for noget. Og det er sådan set i princippet rigtigt. Og der er så fidusen den, der behandling skulle gøre, at de ligesom kunne lade den op igen og igen, for ellers kan man ikke lade dem op igen og igen. Men det er for lidt energi i forhold til det. Men fidusen er jo, det er jo meget, meget billig vare at bruge. Mm. Så, men så nej, jeg tror, det er teknologibedømmelse, men jeg tror ikke på den. Det, der er ikke nogen af de herrer her, i hvert fald, der lyder til at være særligt begejstret for SaltX lige på den korte bane. Men I kan jo holde øje med den, og så byde ind, hvis der sker et eller andet spændende, som vi skal vide her i Millionærklubben. Det gør vi. Tom Hårgaard, lad os ret blikket mod dig. Der er nogle lyttere, blandt andet på Facebook, der spørger, om du egentlig er kort eller lang i dag. Så lad os lige tage en tur omkring din portefølje her i Millionærklubben. Hvad sker der der? Ingenting. Jeg er fuldstændig... Cash and carry. Cash and carry. Klar til at skyde efter noget, der bevæger sig. Jeg er meget overbevist om, at vi er i en trading range, og derefter prøver at finde nogle kandidater til at handle en trading range-strategi. Og så til min undskyldning, så har jeg så rejst land og rige rundt og underholdt om teknisk analyse, i stedet for at... Tom, det er en konkurrence, det her. Ja, men ved du hvad, det er en konkurrence, som kører til december måned. Så du ved, tålmodighed er en dyd i det her spil. Nå, var du ikke så forbi at se på skærmen bank, så vej den lidt? Ej, jeg var derinde og sige, hej, hvordan går det, og godt gået. Thomas, lad mig presse dig lidt op mod hjørnet. Hvad er det for en strategi, du lægger for dagen her i 2018? Strategien er, at vi har haft et trending-marked i 2017 og 16, og der var det egentlig bare at prøve at hoppe ombord på den hængs, og så holde fast så godt du nu kunne. Nu er det et andet miljø, hvor det bedre kan betale sig at prøve at købe på de blodige dage, og så sælge ud, når de alle sammen skriger, at den her korrektion er overstået, og nu er det opad igen. Jeg tror ikke, at vi på vej, det her aktiemarked er på vej nogen steder her. Og når du siger blodige dage, så skal det altså være langt mere hektisk end bare sådan små minuser. Altså, det må det jo skulle, siden du bliver ved med at ligge kontant. Ja, det skal det, men det er også en refleksion af, at jeg har haft nogle kandidater, som jeg synes havde klaret det godt. Deutsche Bank klarede det, men jeg bruger past, altså jeg bruger i datids udsagn her. Jeg synes, at Deutsche Bank klarede sig godt. Der var et T der, synes. Ja, men nu synes jeg ikke, at det går det godt. Jeg synes også, at Skjern Bank havde klaret sig fint med op i 70'erne, men så tabte den mig jo en 10%, og inden jeg fik lukket ud. Så min portefølje i øjeblikket, altså ja, jeg er da sikker på, at jeg ligger sidst. Jeg ligger der på 238.000-239.000. Jeg ved ikke, hvor de andre ligger henne, men jeg tror ikke, at de er så langt bagefter. Så derfor, når jeg løfter revolveren og peger efter noget, så skal det også helst give mening. Så jeg har ikke fundet noget, som jeg er interesseret i nej, i øjeblikket. Nej, det kan jeg godt høre, men har du let efter noget, Tom? Nej, ikke så meget, som jeg egentlig burde. Jeg synes godt være ærlig, at der måske lige været nogle andre ting, som har drevet lysten. Og den lyst har måske været mere fokuseret på at prøve at handle den her meget volatile Dow Jones og det tyske DAX. Men så, må jeg spørge om noget? Må jeg lige svare på det der spørgsmål? Hvis du spørger mig om, hvordan jeg har det med markedet lige her nu, jeg tror, at vi er på vej opad igen. Jeg ved godt, at det teknisk kan se en smule spørge sig selv, om det virkelig kan være sandt. Så er det mig ufatteligt, at du ikke ser at få skudt nogle penge ind i markedet, hvis vi er på vej op? Ja, det er det, der hedder tålmodighed, ikke? Altså, det er det der med, at pengene skal ikke brænde i lommen, vel? Altså, så... Okay. Svends, du har spørgsmål. Jeg vil bare spørge dig, når du er... Den måde, du tænker på at gøre meget indekser, handler du nogensinde rigtig viks, det der volatilitetsindeks? Nej, det gør jeg ikke. Frygtens indeks? Nej, det handler jeg ikke. Det er... Det? Nej, fordi... Og nu kommer du til at grine. Volatilitetsindekset er frygtelig volatil. Okay. Men min forgænger Søren Adelvard, han forsøgte jo at handle det der, og det var jo der, hvor han tabte en god slat penge fra den ene dag til den anden. Faktisk, tror jeg, herr Ramskov, uden at vi skal skyde kanaldirektøren noget i skoene, men jeg tror faktisk, det var på et tidspunkt, hvor han var inde over at passe porteføljen. Var det ikke det, herr Svendsen? Kan du huske? Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, okay. Nå, men det var... Lars Persson, det er rygter, du kommer med der. Jeg kan kun huske, at han købte et selskab, der var for lille i forhold til... Sådan er det. Så er vi der. Ja, tilbage på sporet. Mikkel har skrevet til os. Han kunne godt tænke sig, at vi lige kiggede på norske Orkla. Lars Svendsen, er det en aktie, du holder øje med? Nej, ikke ret meget, men fordi det er en... Nu bruger jeg jo en prisniveau. Det er jo sådan en PE22-aktie. Men det er jo sådan, populært sagt, Nordens Unilever, ikke? At de har en hel masse fødevarer, og man kan køre... De laver uden til marcipan og Kims og Octave, de der solgryn, og jeg ved ikke hvad. Men alt muligt. Det er også noget, vi altid bruger på en eller anden måde. Ja, de er også, men også vaskemidler, og sådan, sådan nogle forbrugsting. Men det er så meget fornuftigt at aktie, og de har så solgt ud deres aluminiums... De havde to aluminiumsgrænges, og så noget... den hedder Sapa, det solgte de, så Sapa blev solgt til Norsk Hydro, fordi de vil putte flere penge ind i at købe virksomheder op inden for fødevarer og alt muligt sådan ting, forbrugsvarer, du køber i supermarkeder. Men så det er sådan på det punkt meget fornuftigt, men den er altså op at køre rundt på en, jeg tror længere P18 i år, fordi de er nået den fase, hvor de har købt så meget op, så nu skal de tjene penge. Det er det gode ved den. Så det er niveauet, så det er sådan en fornuftig langsigtskøb, men det er ikke noget, der er... Det er ikke noget discountguff eller sådan noget. For nu at blive i madsprog. Okay, så fik vi den med, altså norske Orkla. Lars Svendsens aktuelle syn på den. Katrine, hun har også skrevet herind. Hun skriver, Tom, vil du fortælle lidt om, hvordan gearede produkter fungerer? Altså bære- og bullprodukter blandt andet. Hvorfor taber de penge? Hvorfor taber de værdi over tid? Ja, bære- og bullgearede produkter, taber de penge over tid? Det gør de jo, fordi at de skal jo ind dagen efter og dække sig af, på, om, hvis markedet har gået ned og gået op, og så er det jo netop, at de er gearet også, så de har jo en vis omkostning i forbindelse med, at de skal låne til en eller anden rente. Så der er jo altså det er jo det samme, hvis du handler CFD'er, og du ligger med en kontrakt overnight, så er der altid en eller anden lille rente hver nat, som du skal betale til ham, du har den her CFD hos. Og det er der, hvor det kommer, og det er derfor, at de der produkter, det er noget... Undskyld mig, men det er noget, djævlen har skabt faktisk, fordi man kan godt tro, at man er i et bæremarked, og så går man ud og køber det. Men man kan bare gå op hos Nordnet og se hos min svenske kollega Roar, hvordan det er gået med hans eksakte bær på det svenske marked. Nu stiger så det svenske marked også en lille smule, men han har tabt penge, mens at vi faktisk har haft den her. Så ja, og jeg mødte folk, da vi havde finanskrisen midt i år 2008, hvor markedet jo skulle falde. Jamen, de tjente ikke særlig meget på de der, eller faktisk tabte de nogle gange, fordi de kom forkert ind. Så det er enormt timingskrævende. Måske mere er det nemmere at købe bullprodukterne, hvis du får sådan nogle ordentlige ryg med 1% i 2-3 dage af en eller anden grund, men det er jo sjældent, vi også ser det. Ja, det er så altså de her, produkter, hvor man kan satse på, at et stort marked eller et helt indeks, det ligesom bevæger sig enten opad eller nedad, og så kan man gange den satsning med 2 eller 3 eller 10 eller meget mere. Tom Hukker, det er jo sådan set vel den form på produkter, du handler i, eller hvad? Jeg tror bare, jeg har misforstået spørgsmålet, men du har fuldstændig ret. Jeg oplevede det selv i 2017, hvor jeg prøvede at være lidt mere betonet i de der turboprodukter og gange, 3 gange bull eller 3 gange bear. Mm. Men jeg var meget overrasket over, at der var et tidspunkt, hvor jeg fik købt nogle produkter, jeg følte, jeg havde fået købt på et rigtig godt tidspunkt, fordi dagen efter, der steg Dow Jones med en fantastisk masse point. Men det her produkt, jeg havde købt, stod egentlig bare stille eller fandt en smule. Det, jeg kunne ikke rigtig få de to ting til at hænge sammen. Og jeg oplevede også, at jeg var inde i et bear-certifikat, og Dow Jones faldt, men min position gjorde ingenting. Mm. Og det kan jo egentlig godt være lidt frustrerende, fordi man tror jo, at man har købt ind i det underliggende indeks. Ja. Men der, hvor jeg tror, jeg har misforstået på spørgsmålet, er, at når du handler for eksempel en DAX-kontrakt, jamen så følger den jo slavisk, hvad der sker i det underliggende aktier eller i Dow Jones-produkt. Men jeg kan godt se, at de her bull-certifikater eller bear-certifikater, det er på noget, der er en eller anden form for en lag-effekt, før den ligesom finder ud af, hvad der sker i det underliggende marked. Og det kan være frustrerende. Det er også derfor, at det som et instrument er bedre at handle, hvis man har et langtidsperspektiv over adskillige måneder, end at bruge det som et, skal man sige, et daytrading-instrument. Der er det bare en no-no. Ja, og i det hele taget for almindelige private investorer, der kan det være, at man måske skal gøre noget andet, end lige handle i de der gearede produkter. Mm. Det er i hvert fald højt risikabelt. Hvis man tror, at markedet er et bæremarked, at man stadig har aktier, så kunne man jo også bare begynde at lukke noget ud af sine aktier, og så sidde ved sidelinjen. Der er altså også noget forfriskende. Nu ved jeg godt, at nu får jeg noget smæk for, at jeg ikke har investeret, men der er altså også noget forfriskende i at bare lige nulstille porteføljen en gang imellem, og så lige tage et frisk kig på markedet og sige, okay, hvor er det egentlig, jeg gerne vil hen? Nu har jeg været så fokuseret på Teva og Skjern Bank, og det kunne jo også være, at der var andre aktier, som der var lidt mere interessante. Jo, det har jeg hørt. Ja. Nå, Erik, han har skrevet ind, at der er børspause i Vestas. Nå. De her, sker der noget? Nej. Ja, det må jo være væsentligt, fordi i vores dag, der er det, du skal virkelig komme med noget på bordet, for at man får børspause. Det er jo de jo ikke glade for. Nå, okay. Så der må der være en eller anden... Lars Svendsen og Lars Persson, det kan I lige tjekke op på. Så tager jeg en tur rundt i manegen med Tom Hågaard. Tom, sådan her for de næste par måneder, hvad kommer du så til at særligt holde øje med? Vi er jo i den her periode, og jeg ved godt, jeg hader næsten at sige det, men der er jo noget med mig. Og det her børsmarked. Åh ja, det gamle kæphest. Selling May. Lad os bare away. Tage fat i den. Ja, men når du er i en trading range, så virker de her teser egentlig ikke særlig godt. Og min strategi vil helt klart være at prøve at købe dips. Jeg ved ikke, hvem der var det udtrykt i et radioprogram for et par dage siden her inde på kanalen. Der siger man, at det her det er mere et stockpickers marked end noget andet. Mm. Og, og, Og det bliver min strategi. Det vil sige, jeg vil prøve at finde, og jeg så vil jo, hvis du spørger mig, hvad jeg egentlig gerne vil prøve at investere i, men jeg vil prøve at finde nogle af de der go-go-aktier, fordi jeg skal jo prøve at indhente... Hvad er go-go-aktier, Tom? Go-go-aktier, det kan være et Facebook for eksempel, eller Amazon eller Google. Det kan også godt, må jeg købe Bitcoin? Det ved jeg ikke, om det er tilladt, eller er det ikke det en aktie? Det tror jeg lige, vi skal op på direktionsplanen, det er helt sikkert. hvis det er et investeringsprodukt, altså en fondsskud, du kan købe, så må jeg godt. Så må du gerne. Du kan også købe. Det kan man vel ikke sige, det er. De der Saxo har du også et eller andet, man køber i Sverige. Ja, man har i Sverige, der har man jo sådan nogle lookalike beviser, der følger. Som ellers er der masser af selskaber, der har skiftet navn til et eller andet med Bitcoin eller blockchain eller sådan et eller andet. Så kan du finde en af dem, Tom Håber. Okay, så det bliver strategien, men hvis du taler om, hvad jeg gør for egen penge og personligt sådan mere den daglige indsats, men så nyder jeg jo den her volatilitet. Jeg tror bare ikke, at lytterne måske er klar over, hvor volatilt det er blevet. Jeg vil bare lige give dig en meget hurtig regnestok her, at før vi gik ind i januar måned, og efter den 15. januar 2018, der var den daglige volatilitet på en 10-15 minutters graf i Dow Jones på omkring 60 point. Nu er den op på 180 point. Sagt med andre ord, volatiliteten er steget med 300%, og det betyder virkelig, at du skal være meget mere skarp nu, når du sidder og handler, end du nogensinde har været før. Jeg har aldrig set noget lignende. Og den her volatilitet, jeg ved godt, vi i 17, det kan godt være rart, hvis der rent faktisk skete noget i aktiemarkedet, men jeg skal da love for, at den volatilitet er kommet ind. Og jeg har aldrig set de tal så høje, som det er nu. Men det vil gå for sådan en som dig, Tom Hågaard. Altså, du kan svinge ud og ind af markedet i løbet af en dag mange gange. Ja, nej. Men omvendt, det betyder så også, at hvis du handler med den normale størrelse, som du handler med, pludselig så kan du finde ud af, at du går ind i markedet med din normale indsats, og pludselig i stedet for, at du forventer, at markedet vil bevæge sig 60 point i løbet af et kvarters tid, så bevæger det sig 180 point i løbet af et kvarters tid. Og hvis du så har handlet med, altså bare tage et tal, du har handlet 1000 kroner per point, pludselig så i stedet for, at du sidder og jubler over, at du har vundet 60.000, så har du vundet 180.000. Eller omvendt, at du er nede med 60.000, i stedet for, at du er nede med 180.000. Så den volatilitet er måske, jeg tror, det er den, der har mere end noget andet, har overrasket markedet. Lige præcis, hvor illikvidt markedet har været på de her katastrofale dage. Og det er jo egentlig essensen i det. Det er, at du prøver at have et aktiemarked, hvor der altid er en rimelig normal fordeling mellem køber og sælger. Men på de her vulgære dage, altså de her katastrofale dage, hvor Dow Jones taber 4%, og vi allerede har haft et par stykker af dem i 2018. Du havde ingen af dem i 2006. Du havde ikke nogen dage i 2006, der var over 2%. Det giver altså en indikation af, at det er også en refleksion af, at markedet har nogle helt andre, skal jeg kalde det, algoritmer, som skubber markedet meget mere, end det har gjort før. Og der skal man altså være sin... Nu leder jeg efter, der skal man kende sig selv, når man går ind i markedet på de her dage. Så det kan også blive for meget for sådan en som dig, Tom Hågaard? Ja, det kan det. Okay. Ubetinget. Det er ligesom at være vant til at surfe i, du ved, i 1,5 meter bølger, og så kommer man til Hawaii og prøver at surfe 30 meter bølger. Så får man virkelig hårdt til sin kamp. Nu kan I så kigge på mig og grine det. Men ja. Kamp til sin hår, hedder det vel. Nå, men det er sådan set ikke. Jeg er ekspert i at lave de her ordsprog forkert. Det er helt i orden, det er også plads. Nu mangler jo nogle skov, du kan gå i derovre, der hvor du bor, så vidt jeg ved, men det skulle jo være godt, har jeg hørt fra en stor superprofessor herovre. Var der nyt fra Vestas? Jeg kan ikke se noget, der ikke er. Okay. Der bliver handlet på livet. Jeg kan underholde med, at den europæiske Eurex marked var nede hele morgenen, og det var grund til, at jeg kom lidt for sent her i radiostudiet. Ja, tyskerne startede også senere op. Ja. Der var slet ikke nogen kurser på Tyskland. Hvis I ikke ved, hvad der er galt, så bliver jeg lige blevet smuttet nervøs. Det er vel julesvinget. Altså, de skulle lige have gang i motoren dernede. Jeg tror, hvis jeg må lige spørge til sidst her. Jeg tror ikke, at vi er forbundet i det her marked lige nu i det næste par måneder, før det der fangværk, det begynder, og før de får et knæk og begynder at skvætte nedad. Før tror jeg ikke, at vi får det her korrektion overstået på USA-aktier. Hvad mener du om det? Det er en lang snak at gå i gang med her. Et minut. Kan jeg give bud på det? Kan jeg give bud på det? Det er ja eller nej. Jeg er ikke enig. Jeg tror, vi er nærmere på bunden, end du måske tror. Den snak, den vil jeg rigtig gerne fortsætte på et andet tidspunkt. Nu skal vi desværre til at lukke ned, Lars Persson. Du kan lige tage os en sidste tur rundt på markederne. Hvad sker der derude? Jamen nu, som sagt, fik vi jo også Tyskland ind på skærmen. Det var derfor, vi ikke rigtig lige nævnte den til at starte med, for der var ikke rigtig noget. Den er faktisk oppe med 0,4, ser det ud som om, hvis det er rigtigt. Det kan jo være, der har været problemer. Men ellers er hele Norden nede, Sverige fører med 0,6. Det kan jo være noget udbytte der. Og så er Danmark med på 0,4. Der er også lidt udbytte. Og så har vi noget Norge og Finland, der ligger lige rundt nullet. Så sådan lidt... Så endnu altså en blandet dag her, hvor vi skal til at lukke Millionærklubben for denne uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen allerede på mandag, når klokken er 9.05. Om lidt er Rene Linjer klar i dag med Søren Fauli, men først er der nyheder. Klokken er 10.